بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکر آخرت. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یادگار خطبہ بٹکلیز.com اور urdu.audio.com میں پیش کیا جا رہا ہے. واضح رہے مولانا امرتسری کا شمار برصغیر کے عظیم ترین مناظرین اسلام میں ہوتا ہے. غلام حمد قادیانی کے ساتھ آپ کا مباحلہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے، جس کے بعد 1908 میں اس کی موت واقع ہوئی اور مولانا 1948 تک جملہ 40 سال زندہ رہے. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اور اسی قسم کے اعلانات قرآن مجید میں جا بجا موجود. حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی وقت اس دنیا کو خیر باد کہہ دینا. اگر ہمیں اپنی موت پر یقین آ جائے، ہمارے دل میں یہ حقیقت واضح طور پر بیٹھ جائے کہ ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، تو ہماری حالت کچھ اور ہو جائے، ہمارے معاملات سدھر جائیں، ہمارا اخلاق سمر جائے، ہمارا کردار درست ہو جائے. ایک روایت ہے دل مئی سے واحد کہ جس شخص کو موت پر یقین آ گیا، اپنا जाने के बारे में जितने टूर किया उसे कोई और नसीहत करने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। ये भी काफी ये दुनिया, ये जिंदगी, ये सारे सिलसिले इतने आर्जी हैं, इतने नापायदार हैं, इतने वक्ती हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक दिन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त और बड़े प्यार से मुझे ये बात समझाई और यूं फरमाया, या अब्दुल्लाह उन दुनिया का अन्ना का गरीब आबिर सबील और कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का अन्न का गरीब, देखना इस दुनिया में दिल न लगा बैठना, इसको अपनी मंजिल मकसूद न बना लेना, इसी को सब कुछ न समझ लेना, बल्कि कहते रहना यहां अन्न का गरीब जैसे तू एक सफर पर आया हुआ मुसाफिर है, ये मुसाफिर खाना है, ये एक सराय है और तू मुसाफिर है। अगर कोई मुसाफिर अपने वतन से, अपने अहल-ओ-अयाल से, अपने घर बार से दूर जाकर वही दिल लगा बैठे, वही डेरे डाल के, तो दुनिया का कौन सा अकलमंद आदमी है जो उसे अकलमंद समझेगा। सारे लोग यही कहेंगे कि बेवकूफ है, अपना घर बार छोड़ के, अपने अहल अयाल को छोड़कर, अपने वतन से दूर जाकर वही डेरे डाल दिए, नहीं वहीं का वो कर रह गया, वापसी का इसने कुछ सोचा ही नहीं। में ही इस दुनिया में रहते हुए हमें मुसाफिर बनकर रहना है, हमें अपने आप को एक सफर पर आया हुआ तसव्वुर करना है। इस दुनिया की बेतराशी और इसकी जिंदगी को ऐसे अंदाज में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया हजरत अब्दुल्लाह के सामने, तो मुसाफिर की हैसियत से रहना और आबिर सबील, या फरमाया यूं समझो कि तुम सड़क के इस किनारे खड़े हो, दुनिया की पूरी जिंदगी एक रास्ता है जिसे तुमने उबूर करना है, बस इसके ज्यादा इसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त और कोई कदरों की मत नहीं, हमने कभी और नहीं किया। दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी थोड़ी है कि जब मुसलमान दुनिया में आता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में आवाज दी जाती है और जब ये दुनिया से रुखसत होता है तो जमानत हो जाती है। इतना सही वक्त है, सिर्फ आया है तो अजान हुई है, गया है तो जमात हो गई है। इसे कभी हमने सोचा? बड़े लंबे लंबे मंसूबे बना के बैठे हुए, बड़े तवील प्रोग्राम जिन में लेके बैठे हुए हैं, हालांकि ये सब बैठा है ये यकीन से कह नहीं सकता कि इसी तरह मैं जिंदा उठ खड़ा हूंगा, हो सकता है उठने से पहले पहले जिंदगी दबा देगा। जो खड़ा है वो यकीन से कह नहीं सकता कि जिंदा ही बैठ जाऊंगा, ऐन मुमकिन है कि बैठने से पहले पहले जिंदगी खत्म हो जाए। इतनी बेसबात और इतनी गैर यकीनी चीज है जिस पर आज हम रीझे हुए हैं جس کو آج ہم نے سب کچھ سمجھا اور بنا رکھا. مجھے آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے جو آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ایک اللہ کے نافرمان کی حالت کیا ہوتی ہے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اور یہ صرف سنانے اور سننے کی حد تک بھی نہیں بلکہ اس کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں. کیا ایک مسلمان کی طرح دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری ہم کر رہے ہیں؟ تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے آنے والا ہے. سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دنیا سے رخصت ہونا, اس دنیا سے جانا, اللہ کی طرف سفر اختیار کرنا اس بات کے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان کا آخری وقت آ رہا ہوتا ہے, اس کا دنیا سے انتقال ہو رہا ہوتا ہے, اس دنیا کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے چار ملائکہ اور چار فرشتے آتے ہو جاتے ہیں. اللہ کے ملائکہ, اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں, آسمان کی طرف جاتے ہیں, ان کے ذمے جو کام لگے ہوئے ہیں وہ بڑی خوبی کے ساتھ, بڑی اسلوبی کے ساتھ ان کو انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے کندھوں کو بھی دو دو منشی اور کاتب اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑی امانتداری کے ساتھ ہمارے الفاظ, ہمارے اعمال کو یہاں پہ تحریر ملا رہے ہیں. لیکن ہمیں کبھی وہ نظر نہیں آئے, نہ جاتے ہوئے, نہ آتے ہوئے, نہ ان کا کوئی بوجھ ہمیں اپنے کندھوں پہ کبھی محسوس ہوا. لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ملائکہ سامنے نظر آ جائے, اور یہ ہے وہ لمحہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا, ہر وقت پکارا جا رہا ہے, آوازیں دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ, کوئی بات نہیں, اگر تم ساری زندگی بھولنے بھٹکے بھی رہے ہو, اب بھی اگر تم آ گئے تو تمہارے لیے بہت سارے انعامات موجود ہیں. تمہارے لیے سب سے بڑا میرا انعام معافی کی شکل میں موجود ہے, ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن ان ملائکہ کو دیکھنے سے پہلے تک ہے توبہ کا دروازہ. جب یہ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, انہیں دیکھ رہا ہوگا کوئی دیکھنے والا, ان کی آواز کو اپنے کانوں پہ سن رہا ہوگا, جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے آ کے اسے بتائیں گے, تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. وہ آ کے کیا کہیں گے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سنا کے ان میں سے ایک کہتا ہے, اس بندے نے جو کچھ کھانا تھا وہ کھا لیا, اب دنیا کی کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے باقی نہیں. اللہ نے اس کی قسمت میں جتنا رزق کھانے کے لیے لکھا تھا وہ سارا وہ کھا چکا ہے, اب کچھ نہیں کھائے گا. دوسرا فرشتہ بول کر کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے پینا تھا وہ پین لیا, اب پینے کی کوئی چیز اس کے لیے باقی نہیں. ایک کہہ رہا ہوتا है कि इसने जो कुछ कमाना था, जो कुछ करना था वो कर लिया, अब कोई अमल इसके लिए बाकी नहीं। ये तो दूसरा, ये बातें हो रही होती हैं ऐन वक्त मुकर्रर से एक आठ लम्हा पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकलीफ लाने का जब वक्त हो जाता है तो 18 फरिश्ते मजीद आके इसके चार भाई इसके बिस्तर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। 18 फरिश्ते उनको भी आते हुए देखता है, अपने इर्द गिर्द उन्हें खड़ा देखता है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन 18 फरिश्तों में से 9 फरिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनके पास जन्नत का खुशबूदार और मुअत्तर लिबास होता है और उस खुशबू को दुनिया की किसी खुशबू के साथ तकदी नहीं दी जा सकती। दुनिया भर की खुशबूएं मिला दी जाए, इकट्ठी कर दी जाए तो ऐसी खुशबू पैदा नहीं हो सकती जिस किस्म की खुशबू उस लिबास में से आ रही होती है जो वो जन्नत से लेकर आए हो। दूसरे 9 फरिश्ते जो होते हैं उनके पास जहन्नम का खुशबूदार और मुतअक्कर लिबास होता है और वैसी बदबू दुनिया में कभी सोंघी नहीं गई, कभी पाई नहीं गई जैसी बदबू उसमें से आ रही होती। लेकिन अल्लाह ने क्योंकि हमसे एक पर्दा कर दिया है, इन सारी चीजों को हमारी नजरों से जरा दूर रख दिया है, हमारे एहसास वहां तक नहीं पहुंचते, न हम उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, न उस बू को पा सकते हैं, न बदबू आती है। जब ये परिचय भी आ चुके होते हैं, कहीं वो मर्द तक के इर्द गिर्द खड़े हो चुके होते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सिलसिला ऐसी नूरानी शक्ल में, ऐसी खूबसूरत शक्ल में और आते ही अल्लाह के इस नेक बंदे को खिताब करके फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या अब्दल्लाह, अरे अल्लाह के बंदो तुझ पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो जाए। ये बंदा सलामती की दुआ, अल्लाह की रहमत की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब सुनता है तो इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इसकी रूह को मुखातिब करके फरमाते हैं, या अय्युहर रूह तय्यिब वल्फी जसदन तय्यिबन उख्रुजी इला रब्बिक इन्ना रब्बक अलैका राद्द। ए पाक रूह, ए नेक रूह, तू दुनिया में जब तक रही, इस जिस्म में जब तक तेरा बतेरा रहा, तू पाक मुतहर मुती और फर्माबरदार जिस्म में रही, उखुजी इला रब्बिक, तेरे परवरदिगार ने तुझे बुलाया है, तेरे अल्लाह ने तुझे बुलाया है, उसने तुझे पैगाम भेजा है, वो तेरी मुलाकात करना चाहता है, वो तुझे मिलना चाहता है, आ निकल, इन रब्बक अलैक राद्द, तेरा परवरदिगार खुद से बड़ा राजी और बड़ा खुश है। ये पैगाम मिलता है, ये खुशखबरी सुनाई जाती है, ये मुद्दा उसको दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिताअ अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिताअहु व मन करह लिताअ अल्लाह करह अल्लाह लिताअहु। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, جو سب اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، جو خدا کی ملاقات کا مشتاق ہے اللہ اس کی ملاقات کا اشتراک رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ اسے ملنا نہیں چاہتا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو ان المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما رکھا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ اس جذب خاطی کے پاس اس فانی وجود کے ساتھ کوئی شخص بھی اپنے رب کو دیکھ نہیں پاتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد ہمیں کسی کا ایک وجود ملے گا، اس وجود میں یہ طاقت اور قوت رکھ دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، یہ تو پھر مرنے کے بعد ہی ملاقات ہو سکتی ہے، اور مرنا کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ذرا سمجھا دیجیے کہ بات کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جب بندے کو مومن آدمی کو قریب المرض ہوتا ہے وہ، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام مل جاتا ہے، فرشتے آ کے اسے کہہ دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے بتا دیتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے، اور ان رب کے علیہ کے راز تیرا رب تجھ کو بڑا راضی بڑا خوش ہے۔ تو اس وقت ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کے ایک دو سانس یہ باقی ہیں، یہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ختم ہو جائیں تاکہ میں جلدی سے اپنے اللہ کو جا کے ملوں۔ یہ اس وقت کی کیفیت کی یاد ہو رہی۔ چنانچہ جب روح کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ خوشخبری سنتا ہے روح، اچھلتا کودتا خوشیاں مناتا، بندہ مومن کے جسم سے نکل آتا ہے، اور اس کے نکلنے کی کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے، اس مثال اس طرح سے بھی ہے کہ جس طرح ایک مشکیزے کو پانی سے لگا لگ بھر دیا جائے، اور پھر اس مشکیزے کا منہ باندھے بغیر اسے زمین سے رکھ کے چھوڑ دیا جائے، تو پانی جس طرح جمپ کر کے اتر کر یکدم نکلنے کی اس میں سے کوشش کرتا ہے، مومن کی روح اس طرح اترتی ہوئی اس کے جسم سے نکلا۔ جب روح جسم سے نکل آتی ہے تو وہ فرشتے جو نو جنت کا لباس لے کر اور نو جہنم کا لباس لے کر منتظر کھڑے ہیں کہ یہ روح کس کس برد کی جاتی ہے، یہ امانت کس کے آگے ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے جنت کا لباس لے کر جو فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ روح کو کس برد کرتے ہیں، وہ اس کو اس محتر اس خوشبودار لباس میں لپیٹ لیتے ہیں، اور جلدی سے آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس روح کو اس خوشبودار لباس میں لے کر جب آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ ملائکہ زمین کی طرف آتے ہوئے کچھ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس روح کو اس خوشبودار لباس میں لے کر جب آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ ملائکہ زمین کی طرف آتے ہوئے کچھ آسمان کی طرف جاتے ہوئے ان سے ملتے ہیں، وہ خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ہارا یہ کون کچھ قسمت ہے، یہ کون کچھ نصیب ہے جس کی روح تم لے کر جا رہے ہو۔ وہ لے جانے والے ملائکہ اور فرشتے اس کا تعارف کراتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا بے احسن اسماء, بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ ہاں فلاں ابن فلاں, یہ فلاں شخص ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں جگہ رہنے والا ہے, یہ اللہ کا فلاں نیک بندہ ہے جس کی روح لے کر آج ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آسمان پہلا آسمان جس کو حدیث کی اصطلاح میں آسمان دنیا کہا گیا ہے, یعنی ہمارے سب سے زیادہ قریب جو آسمان ہے وہ اس تک پہنچتے ہیں. مخصوص دروازہ ہے وہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے, وہ پہلے آسمان کے اوپر, دوسرے پر, تیسرے پر, اعلیٰ حاضر کے ہاتھ تیسری طرح سے ساتویں آسمان سے بھی اوپر اس بندہ مومن کی روح کو لے کے پہنچا. اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کر دیا جاتا ہے, یعنی تو فرشتوں کے ذریعے سے دلواسہ طور پر خدا کی رضا اور اللہ کی خوشی کا پیغام اسے ملا ہوتا ہے. پھر وہ بلا واسطہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کو بلا واسطہ یہ پیغام ملتا ہے کہ ہے میرے بندے, میں خود کے راضی اور خوش ہو گیا ہوں, تم دنیا کی زندگی میری اطاعت میں, میری فرما برداری میں, میرے حقوق کی ادائیگی نے میرے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں خود کے راضی ہوں. وہ مرحلہ کیا ہو رہا ہے کہ تیری خوشیوں کا اتمام کر دیا جائے, تیری خوشیاں پوری کر دی جائے. خوشی رضامندی کا پیغام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کما کان یلی کو ہو, جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے, اس کی شان کے سایہ ہے, ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کی روح کو لے جاؤ اور اسے جنت کی سیر کرا دو گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کا کوئی سربراہ یا کسی دوسرے ملک کی کوئی بڑی شخصیت جب ہمارے ہاں آئے یا ہمارا کوئی سربراہ کسی دوسرے ملک میں جائے تو اس کی عزت میں ضیافتوں کا انتظام ہوتا ہے اور اس کی سیر کے لیے تاریخی مقامات دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے بندے کی روح کو کہاں سیر کرائی جاتی ہے؟ جنت, جنت میں انہیں گارا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں لے جائی جاتی ہے وہ روح تو اس کے قتل جانے والی ارواح جو ہیں وہ ایک نئے ساتھی کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکتی, اسے پہچان لیتی. اور جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبائل میں, ہماری طبیعتوں میں اختلاف ہے, کچھ بڑی دھیمی طبیعتیں ہیں, کچھ بڑی جلد باز اور اجرت پسند طبیعتیں ہیں, یہی کیفیت ارواح میں بھی ہے. اس نئے ساتھی کو دیکھ کر کچھ روحیں اسے پہچانتے ہوئے جلدی سے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. سبھی ملازم من الصلاح کا عظیم, آسمان کے اللہ آواز دیتے ہیں اے میرے ملائکہ, اے میرے فرشتو, تم نے جو کچھ پوچھا تھا سادہ کا حق بھی میرے بندے نے بالکل سچ بیان کر دیا. اس کا رب میں ہوں, اس لیے نبی محمد ہی بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے دین اسلام ہی بھیجا گیا. سادہ کا حق بھی میرے بندے نے سچ بتا دیا ہے, تینوں سوال اس نے درست طور پر حل کر لیے ہیں. اب جلدی کرو, اس پر میری تین رحمتیں اور میرے تین انعامات ہو جانے چاہیے. سب سے پہلے تو اس قبر کو ملتا ہے اے قبر اب تو اتنی تنگ اور اتنی چھوٹی نہ رہے, کھل جا جہاں تک میرے بندے کی نگاہ تان جلدی سے بچھا دو اس کی قبر میں. یہ کیوں زمین تم ایسا ہوا ہے, جنت کا بستر لگا کے بچھاؤ. ولبسوہ من الجنہ اس کو لباس بھی جنت کا پہنا دو. مفتحوا له بابا الى الجنہ اس کی قبر کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول. یہ تین انعام بہت ملتا ہے, بستر جنت کا, لباس جنت کا, قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیاتی من روحها وطیبها جب جنت کی طرف دروازہ کھلتا ہے قبر کا تو جنت کی خوشبودار معطر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو ہے کیفیت, یہ تو ہے صورت ایک مسلمان کو دنیا کے رخ سے ہونے کی. اور اسے حکم ملتا ہے نم کنو مت العروس اب تو آرام سے خوشی سے لیٹ جا سو جا, اللہ قیامت کو تمہیں یہاں سے اتاریں گے یہاں سے نکال لیں گے, لیٹ جا آرام سے سو جا. دوسرا رخ اسی تصویر کا یہ ہے کہ جب ایک ناتمام انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے اس کے سامنے بھی اسی طرح سے چار فرشتے پہلے آ جاتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے جو کھانا تھا کھا لیا, جو پینا تھا پی چکا, جو کرنا تھا وہ کر چکا, جہاں جہاں اس نے قدم رکھنا تھا رکھ چکا, زمین میں ایک بھی قدم اب اس کا باقی نہیں تھا. ایک قطرہ پانی کا یا کسی اور پینے کی چیز کا اس کی قسمت میں اب باقی نہیں رہا, اس نے پی لیا جو کچھ پینا, یہ سن رہا ہے. اور اس کی نگاہوں کے سامنے اب ساری دنیا کی زندگی میں جو کچھ کمایا بنایا ہے وہ بھولنا شروع ہو گیا. اسی طرح نو ملائکہ کا جنت کا لباس لے کے نو جہنم اور دوزخ کا بدبودار لباس لے کے آگے کھڑے ہو گئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وقت مقررہ پہ, لیکن وہ اتنی ڈراؤنی اتنی خوفناک شکل صورت میں تشریف لاتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شکل میں انہیں کوئی اور دیکھ لے, کوئی دوسرا آدمی اس صورت میں انہیں دیکھ لے, تو جس کی موت کا پیغام لے کر وہ آئے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ دیکھنے والا مر چکا ہو. اتنی ڈراؤنی اور خوفناک اور اتنی گردار آواز میں آ کے اسے فرماتے ہیں یا ایھا الروح الخبیث, اے خبیث روح. اب یہ کسی ملک کا والی کیوں نہ ہو, کسی سلطنت کا حکمران کیوں نہ ہو, وہ پتی کوئی انسان کیوں نہ ہو, دنیاوی اعتبار سے وہ بڑی سے بڑی کسی عدالت کا جج کیوں نہ ہو, اگر حضرت ابراہیم اسے یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الروح الخبیث, اے خبیث روح, اے پلید روح, اے ناپاک اور گندی روح, کن تجی ان خبیث ان, تیری بدقسمتی, تیری چکاوت, تیری بدبختی غالب رہی, تو دنیا میں ایک خبیث اور پلید جسم میں ہی رہی, خدا کے نافرمان جسم میں ہی رہی. اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان, آ نکل تیرے خدا نے تجھے بلایا ہے, ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. ذرا غور فرمائیے, دنیا کا کوئی معمولی سا صاحب اقتدار صاحب اختیار آدمی کسی کو پیغام دے دے کہ جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ, جاؤ اسے بلا کے لاؤ, اس وقت آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ کہیں بھاگ جاؤں, کہیں چھپ جاؤں, اس کے ہاتھوں میں نہ آؤں, نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا, میرے ساتھ کیسا رویہ ہوگا. جس نے مجھے ناراض کیا اور غصے سے بلایا ہے کہ پکڑ کے لاؤ اسے بلا کے لاؤ, دنیا کے معمولی انسان سے آدمی بھاگ جانے اور چھپ جانے کی کوشش کرتا ہے اس سے ڈرتا ہوا, تجھے تیرے خدا کے سامنے پیش کریں اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا حالت ہوگی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا، کوئی شکایت نہیں لا سکتا، رشوت نہیں پیش کر سکتا، کوئی بھی اس کا ہیلا کارگر نہیں ہو سکتا ایسے موقع پر۔ اب اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی کیونکہ اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا، پیغام جس قسم کے مل رہے ہوتے ہیں اس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ میری تو حضرت بننے والی ہے، مگر روح کو پاس نکلنا ہے اور اسے نکالا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی روح کے نکلنے کا منظر اور اس کے نکلنے کی اور نکالنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ مثال دی کہ کسی خاردار درخت یا جھاڑی پہ کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ اچھی طرح سے وہ کانٹے اس میں چبھ جائیں، کپڑا بچھا کر اچھی طرح سے پھر ایک کنارا پکڑ کر اس کپڑے کا یوں زور سے کھینچا جائے تو کیا نتیجہ ہوگا، کپڑا تار تار ہو جائے گا، کانٹوں میں الٹ کر رہ جائے گا، کھینچنے والے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے چند دانتوں کے۔ اس طرح سے اس خبیز انسان کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس سے اس کا جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی ایک ایک رگ و ریشے میں ہلچل مچ جاتی ہے، نکال کر روح مضبوطار جہنم کا لباس لیے جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سپرد کر دی جاتی تو وہ اسے اس میں لپیٹتے ہیں، آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک نیک آدمی کی روح بندہ مومن کی روح کی خوشبوئیں پا کر اس کو محسوس کرتے ہوئے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون خوش قسمت اور خوش نصیب ہے، اس کی بدبو دور دور تک پھیل جاتی ہے اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، من ہذا الخبیث، یہ کون خبیث ہے جس کی بدبو دور دور تک آ رہی ہے۔ اب یہ دنیا میں کتنے بڑے منصب پر بھی کیوں نہ پائے رہا ہو، یہ ہے اس کی عزت خدا کے ہاں اور اس کے پرشن کے، وہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں خبیث ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے کے رہنے والا ہے، وہ اس پر لانت سے ڈالتے ہیں کہ خدا کی اس پر لانت ہو جائے، اس نے زندگی دنیا کی یوں ہی بدل کر دی، یوں ہی ضائع کر دی۔ آسمان دنیا، پہلا آسمان، اس کے قریب پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ملتی۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اس بات کو، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے بدبختوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہو سکیں گے تا وقت کہ ایک شرط پوری نہ ہو جائے، اور وہ شرط ایسی لگائی ہے کہ جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں۔ کیا ہے وہ شرط؟ یعنی جل جمل فی سم مل خیال، کیونکہ روٹ نہیں گزر سکتا تو اسی طرح جنت میں ان کا جانا محال اور نہ ہو لہم ابواب السماء، نہ ایسے بدنصیبوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ولا یدخلون الجنہ، اور نہ ہی یہ جنت میں جائیں گے، حتی یرج الجمل فی سم الخیام، جب تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر جائے۔ اسی طرح ان کو حکم ملتا ہے کہ اسے زمین سے واپس لے جاؤ، آسمان پر آنے کی اسے اجازت نہیں، اسے لانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، وہ واپس لاتے ہیں۔ اب یہ روح بھی واپس پہنچ کر اپنے جسم کی تیاری کو محسوس کرتی اور دیکھتی ہے کہ اسے تو غسل دیا جا رہا ہے، کیونکہ تو کفن چل رہا ہے، قبر کھد رہی ہے، اس کی رختی اور تیاری ہو رہی ہے۔ مومن کی روح تو یہ کہتی ہے کہ جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، لیکن اس بدنصیب کی روح یہ کہتی ہے، اینا تذهبونی، اینا تذهبونی، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں گھر سے نکالنا چاہتے ہو، اب بھلا تجھے رکھے کون، کتنی دیر تک کوئی رکھے گا، اس دیر کے بعد تو تجھ سے ڈر اور خوف آنا شروع ہو جائے گا، اینا تذهبونی، کیوں لے جانا چاہتے ہو، کہاں لے جانا چاہتے ہو، گھر سے مجھے کیوں نکالنا چاہتے ہو۔ لیکن آخر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں، فیعاد فیہ الروح، اس کے جسم میں بھی روح لوٹا دی جاتی ہے، وہی روح جو اللہ کے حکم سے نکالی گئی تھی واپس ڈال دی جاتی ہے. وہی دونوں فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، سیوج لے کا نہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں کہ اٹھو، ہم نے تم سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوالات کرنے ہیں. اب یہ گھبرایا ہوا پریشان حال بیٹھ جاتا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو مٹی، نیچے دیکھتا ہے تو مٹی، دائیں مٹی بائیں مٹی، سامنے مٹی پیچھے مٹی. اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا لالچ بیان کرتے ہیں، اس کی خود غرضی بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جیتے جی تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر کوئی شخص دو ملکوں کے حاکم مقرر کر دیا جائے، لب کا رفتار ہے، تو تیسرے ملک کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ایک اور مل جائے. جیسے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ کب بھرے گا اور اسے کون سی چیز بھرے گی؟ فرمایا قبر کی مٹی. اس وقت بھرے گا تیرا پیٹ جب ہر طرف مٹی ہی مٹی ہو. خاص ہی خاص شروع کر دیتے ہیں وہی تین سوال جو بندہ مومن سے ہوتے. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر رب کا، اچھا یہ تو بتا کہ تیرا رب کون ہے، تجھے پیدا کس نے کیا تھا، تجھ پر حکم کس کا کرتا، تیرا رازق کون تھا. لفظ رب کے یہ تین بڑے بڑے عام اور مشہور معنی ہیں، خالق، مالک اور رازق. بتا تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے اور تیرا رازق کون ہے. وہ سوال کرتے ہیں، یہ دائیں بائیں جھانکتا ہے، کوئی جواب پوچھتا نہیں، کیونکہ دنیا میں اتنے اس خالق سے، اس مالک سے، اس رازق سے کوئی بھی حصہ قائم نہیں رکھا. اس وقت دولت کمانے کی دھن سوار، اس نے اپنا اور نہ بسونا مال و دولت کو بنا رکھا تھا، اور وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے. مثال بڑی عجیب بیان فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الدنیا جیسط وطالبہا سراب، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال یہ ہے کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں، انسانی شکلوں میں کتے بھاگے ہیں، جنہیں اپنے دین کا کوئی خیال نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی پیار نہیں. اب یہ دیکھ رہا ہے دائیں بائیں، کوئی جواب بند نہیں آتا، آخر مایوس ہو کر کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے پیدا کرنے والا، میرا مالک اور میرا رازق کون ہے، مجھے کچھ پتا نہیں. دوسرا سوال ہوتا ہے فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَن نَبِيُّكَ، بتا تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے دنیا میں کوئی نسبت رہی ہو، نبی کا کوئی طریقہ پسند آیا ہو، نبی کی کسی سنت کی اہمیت اس میں سمجھی ہو، تو نبی کا نام بتائے نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو سارا کام چلتا رہا زبانی کلام، انجمنیں بنا لینے سے، بڑے بڑے لمبے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بنتا. من احب سنتی فقد احبنی، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میرے طریقے سے محبت ہے، میری سنت سے پیار ہے، اسے مجھ سے پیار ہے. اور آپ کے طریقے سے پیار کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا. فرمایا ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جسے میرا طریقہ پسند آ گیا، جسے میری سنت سے پیار ہو گیا، اسے مجھ سے پیار ہو گیا، اور جسے میرے ساتھ محبت ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں کان معی فی الجنہ کہ میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے ومن نبیک، یہ بتا تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب نہیں سوچتا، پھر دائیں بائیں جھانکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بغلیں جھانکنا، جھانکتا ہے اور مایوسی کے انداز میں پھر وہی جواب دیتا ہے، ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا نبی کون ہے، نعوذ باللہ، میں نہیں جانتا کہ میرا رسول کون ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے وہاں دینوں کا، یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے، تو کس لائے عمل اور طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے تھا دنیا میں، وہاں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ اس نے تو دنیا کی زندگی برباد کر ڈالی، ازموں کے پیچھے، کبھی سوشلزم کے پیچھے، کبھی کمیونزم کے پیچھے، کبھی امپیریلزم کے پیچھے، کبھی کچھ کبھی کچھ، اس نے تو اسلام کو دیکھا تک نہیں، پڑھا تک نہیں، سوچا تک نہیں اس کے بارے میں. یہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، کچھ معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے اور میں کیا ہوں. جب تینوں سوال ہو جاتے ہیں، تینوں کے جواب یہ نبی نے دیتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، آسمان سے اللہ فرماتے ہیں اس خبیث نے جھوٹ بولا ہے، یہ آج کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں میرا خدا کون ہے، کیا اس نے کبھی زمین و آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا، سورج اور چاند اس کے سامنے آئے اور گئے نہیں تھے، دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے نہیں تھے اس کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اس کے سامنے بلند نہیں ہوتی تھی، جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں میرا نبی کون ہے، کیا یہ سنتا نہیں تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں میرا دین کیا ہے، میں کیا ہوں، کیا اس کو یہ بتایا نہیں گیا تھا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آج یہ جھوٹ بک رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. اس کی قبر کو حکم ملتا ہے یا ایھا القبر التئمی علیہ، اے قبر تو اس پر مزید تنگ ہو جا، قبر پہلے کتنی کھلی ہوتی ہے جو مزید تنگ ہو جائے، التئمی علیہ، تنگ ہو جا، مل جا، فصل جانے کو سلطن قائم علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اس پر تب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر میری طرف غور فرمائیے، آپ نے یوں انگلیوں میں انگلیاں لگاتے ہوئے اشارہ کر کے فرمایا جب اس کی قبر تنگ ہوتی ہے، ہر طرف سے اس کو تنگ کرتی ہے، فصل کو اضلاع ہو، تو اس کی پتلیاں ایک دوسرے میں اس طرح سے پھنس جاتی اور قبر ہو جاتی ہے، بائیں طرف والی پتلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف والی بائیں طرف، یوں ایک دوسرے میں پھنس جاتی. حکم ملتا ہے فرشوہ من النار، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بنا ہوا بستر لا کے بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بنا ہوا بستر لا کے بچھا دو، جہنم کی آگ، یہ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ بجھانے کے بعد دنیا میں بھیجا گیا ہے، 70 مرتبہ، اس کے ساتھ 70 مرتبہ مزید کپٹ اور تماز خراشت اور گرمی جمع کریں تو پھر اندازہ کریں کتنی سخت ہوگی وہ آگ. فرشوہ من النار، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. ملبسوہ من النار، جہنم کا لباس لگا اس کو پہنا دو لا کے. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جس کی قبر کا ایک دروازہ جہنم اور دوزخ کی طرف کھول دو. قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ہم اپنے نافرمانوں کے لیے بچھونا بھی دوزخ کی آگ کا بچھائیں گے اور اوڑھنا بھی جہنم کی آگ ہی کا ہوگا، اور درمیان میں یہ انسان ہوگا جس پر جہنم کا بچ گیا، لباس جہنم کا پہنا دیا گیا، دروازہ قبر کا جہنم کی طرف کھول دیا گیا. اس حدیث میں آتا ہے جہنم اتنی گرم جگہ ہے، اس کی اتنی حرارت اور تپش ہے، اللہ نے زمین کے نیچے جس طرح اس کی شان کے شایا ہے، جس طرح میرے اللہ کو منظور ہے، اس نے زمین کے نیچے جہنم کو رکھا ہوا. فرمایا اگر جہنم میں سے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سوراخ ہو جائے زمین پر، جس میں سے اس کی گرمی اور حرارت آنی شروع ہو جائے، تو اس سے ساری ہوئے زمین کے درخت پودے اور بیلیں سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے، اور قیامت تک زمین میں دوبارہ کوئی چیز اگانے کی صلاحیت باقی نہ رہے.